ทุกครั้งเวลาที่ท่านผู้ฟังลุกขึ้นจากที่นอนตื่นขึ้นรู้สึกตัวขึ้นในแต่ละวันของทุกๆวันเนี่ยเรารู้สึกตัวขึ้นแล้วสิ่งอะไรที่เราทำเป็นสิ่งแรกท่านผู้ฟังนี่เป็นคำถามที่ข้าพเจ้าต้องการให้ท่านผู้ฟังคิดนะต้องการให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ไตรตรองตระหนักระลึกถึงเห็นว่าสิ่งแรกที่เราลืมตาขึ้นมาจากการที่เราหลับไหลไปไม่รู้ตัวพอรู้ตัวขึ้นมาแล้วสิ่งแรกเนี่ยคุณคิดถึงอะไรเรื่องที่เราคิดถึงอยู่บ่อยๆคือหมายความว่าสิ่งแรกอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคิดถึงบ่อยก็ได้แต่สิ่งแรกที่เราคิดถึงนึกถึงระลึกถึงเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะจากการที่เราหลับไหลไปไม่รู้เรื่องไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวครั้งแรกเนี่ยเรื่องอะไรเรื่องนั้นเนี่ยแสดงว่ามันอยู่ในใจของเราในจิตใจของเราแสดงว่ามันมีแนวโน้มที่จะน้อมไปในลักษณะนั้นๆเพราะฉะนั้นถ้าเราลองระลึกดูตรวจสอบจิตใจของเรามันเป็นเรื่องอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแสดงว่าเรื่องนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญแล้วไอ้เรื่องที่เราให้ความสำคัญกับมันนึกถึงระลึกถึงเป็นสิ่งแรกๆหลังจากที่เราตื่นนอนลุกขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยถามว่าเมื่อเราให้ความสำคัญมาแล้วจริงๆมันสำคัญหรือเปล่าคือเรื่องที่มีความสำคัญในชีวิตเนี่ยแต่มีความสำคัญจริงๆเลยนะนี่คือส่วนหนึ่งกับสิ่งที่เราให้ความสำคัญกับมันนั่นคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญกับมันอาจจะไม่ใช่เรื่องสำคัญก็ได้แต่เรื่องที่สำคัญจริงๆมีความจำเป็นจริงๆเราอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับมันเพราะฉะนั้นถ้าชีวิตของเราเป็นอย่างนี้ให้ความสำคัญกับในเรื่องที่ไม่ได้ค่อยสำคัญและเรื่องที่มันสำคัญจริงๆเนี่ยกลับไม่ได้ให้ความสำคัญกับมันชีวิตของเราเนี่ยจะดำเนินผิดพลาดตรงนั้นเจอเป็นลักษณะว่าเสียเวลาไปแต่คุณก็เสียเวลาไปคิดเรื่องที่มันไม่สำคัญแต่ตัวเราคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญเอาทำไมถึงว่าอย่างนั้นก็เพราะคุณไปคิดถึงมันคุณไปคิดถึงมันคุณให้น้ำหนักกับมันคุณระลึกถึงมันจึงสำคัญขึ้นมาพระเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ท่านผู้ฟังบอกว่าเมื่อไรก็ตามที่เราตริตรึกถ้าบุคคลเนี่ยตริตรึกในเรื่องใดๆมากจิตก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นเหมือนถ้าเราคิดถึงระลึกถึงตริตรึกดำริในเรื่องใดๆแสดงว่าจิตคุณเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนั้นแล้วถ้าเผื่อว่าเรื่องนั้นมันไม่ใช่เรื่องสำคัญเป็นเรื่องแบบกระจอกงอกง่อยเป็นเรื่องที่หาสาระไม่ได้หาสาระได้อยู่แต่นิดๆหน่อยๆนะตามธรรมชาติธรรมดาของความที่มันไร้สาระแล้วเราให้ความสำคัญสิ่งนั้นจิตเราก็จะน้อมไปในทางนั้นทางนั้นไอ้ความที่จิตเราน้อมไปในทางนั้นทางนั้นก็คือเราให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นทำไมเราถึงให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นเพราะเราตริตรึกไปในเรื่องนั้นเราจึงต้องมีการตรวจสอบตัวเราเองนั่นคือบางทีเนี่ยจิตมันด้วยอำนาจของอะไรก็ไม่รู้ล่ะจิตฉันมันมาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะตื่นเช้ามาเอ๊ะมันไปคิดเรื่องในทางกามพยาบาทเบียดเบียนคิดในเรื่องที่มันไม่ดีคิดในเรื่องที่เป็นความกังวลคิดในเรื่องที่เป็นไปในทางกามคิดอยากกินอันนั้นคิดอยากกินอันนี้ตื่นเช้ามาก็คิดถึงความขี้เกียจความง่วงซึมความหลับไหลมันไม่ได้เรื่องท่านผู้ฟังถ้าจิตใจของเราตริตรึกไปในทางนั้นจิตเรามันจะน้อมไปในทางนั้นแต่ถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เครียดครัดเป็นสิ่งที่น่ากังวลเป็นสิ่งที่เราควบคุมอะไรไม่ได้นั้นเราจะมีความเครียดเราจะมีความกังวลใจเราจะหวั่นไหวไปตามผัสสะต่างๆที่มากระทบเราจะไม่เป็นสุขเลยเราจะไม่เป็นแต่อยู่เราจะมีความหวั่นไหวไปตามสิ่งที่มากระทบนั้นเราจึงต้องมีการควบคุมจิตนะมาฟังจิตเนี่ยมันฝึกได้มันควบคุมได้ฝึกได้ควบคุมได้เหมือนกับน้ำที่เขาสามารถที่จะปรับพามันนะจากที่ต่ำให้ไปที่สูงได้เขายังควบคุมได้นะมีกังหันมีเครื่องมือมีอุปกรณ์อะไรยังนำพาไปได้เปลี่ยนแปลงปรับทิศทางของมันให้ไปทางนั้นทางนี้ได้หรือเหมือนกับลูกศรที่มันโค้งงอมันไม่ตรงเนี่ยเขาก็ต้องเอาไฟรนแล้วก็ดัดเอาไฟรนแล้วก็ดัดจุ่มน้ำบ้างดัดบ้างนะมันก็ตรงขึ้นมาได้เขายังทำได้ดัดได้หรือว่าไม้เอาไม้มาถากทำให้เป็นล้อเกวียนทำให้ขึ้นรูปมาเป็นต่างๆน นะมันมีความหยาบความไม่เสมอก็ขัดแต่งมันให้มีความเรียบความสม่ำเสมอมันก็ใช้งานเป็นอย่างอื่นๆได้ทำโต๊ะทำเฟอร์นิเจอร์ทำเก้าอี้ทำเป็นกรงล้อทำเป็นเครื่องหมุนทำเป็นอุปกรณ์ลิ่มสลักสำหรับใช้งานต่างๆได้สิ่งเหล่านั้นสามารถปรับได้สามารถแก้ไขได้พระเจ้าจึงตรัสไว้ในที่นี้ท่านผู้ฟังบอกว่าเมื่อเราตรวจสอบตัวเราเองเนี่ยตรวจสอบตัวเราเองดูพิจารณาดูในขณะที่เวลาที่เราระลึกถึงเรื่องราวใดๆสักเรื่องราวหนึ่งตอนแรกที่เราตื่นมาลุกจากขึ้นจากที่นอนหรือยังไม่ต้องลุกจากที่นอนก็ได้นะรู้สึกตัวขึ้นเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกตัวขึ้นได้แต่ก่อนที่ลืมตาด้วยซ้ำนะรู้สึกตัวขึ้นก่อนแล้วค่อยลืมตาเสร็จแล้วค่อยลุกขึ้นนั่งเสร็จแล้วก็ค่อยลุกขึ้นยืนนั้นเดินไปเนี่ยไอ้ช่วงเวลาแค่ตรงนี้สั้นๆแต่บางคนอาจจะยาวเพราะว่าความขี้เกียจอะไรก็ว่าไปเถอะแต่ว่าช่วงเวลานี้เราระลึกถึงอะไรเรานึกถึงอะไรแล้วเราทำความเข้าใจลองนึกถึงลองย้อนกลับไปตรงช่วงเวลานั้นแล้วจิตใจของเรามันไปทางไหนจิตใจของเราเป็นอย่างไรจิตใจของเราตรึกเรื่องใดจิตใจของเรานึกถึงอะไรอยู่ลองตอบตัวเองดูนะใกล้ครวญพิจารณาให้เห็นจิตของตัวเองว่าจิตของเราณขณะนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรโอ้ยถ้านึกไม่ออกนี่แสดงว่าหลงลืมสติมากเผลอเร่อมากอาจจะปุ๊บปั๊บลุบลับอะไรตื่นสายแล้วเป็นวัดแนบวับไปหนีโอ้อันนั้นต้องตั้งสติใหม่ต้องตั้งสติใหม่เอาวันต่อไปวันก่อนเป็นยังไงนะวันต่อไปเราจะทำยังไงนะเราตั้งสติให้ดีแล้วถ้าสิ่งนั้นมันเป็นไปในเรื่องของทางการพยาบาทเปลี่ยนเอาแสดงว่าไม่ถูกละแต่สิ่งนั้นเป็นการนึกถึงเรื่องที่ทําให้มีความเครียดครัดมีความกังวลมีความท้อใจมีความไม่สบายใจเอาแสดงว่าไม่ถูกละแต่สิ่งนั้นเป็นเรื่องราวที่ไม่เกิดความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้ท้อถอยความกังวลใจความไม่สู้ความที่จะเบื่อเซ็งความที่จะง่วงซึมความที่จะมีความคะนองอยากมีความหวาดเสียวนั่นเราต้องแก้ไขทั้งฝั่งเพราะสิ่งนั้นจะนำมาพามาให้จิตของเราเนี่ยมีการน้อมเอียงเทไปในทางนั้นถ้าจิตของเราโน้มเอียงเทไปทางนั้นเนี่ยอะไรมากระทบเนื้ออาหารเช้าก็ตามแปลงฟันก็ตามการจราจรก็ตามข่าวสารบ้านเมืองมาทางหนังสือพิมพ์หรือมาทางอินเทอร์เน็ตก็ตามในจิตใจของเราจะรับไม่ได้รับไม่ได้หมายความว่ารับมาปุ๊บมันจะแตกจิตของเราจะแตกนะแต่มันก็จะเริ่มด่าว่านะมีผลออกมาทางวาจาล่ะนะมีผลออกมาทางกายล่ะกายก็จะเริ่มทำไม่ดีแต่ใจมันแตกปุ๊บมันจะกังวลกันนะมันจะอยู่ไม่เป็นสุขมันก็จะเครียดครัดมันก็จะเครียดครัดนะมีความไม่สบายใจมีความกังวลใจมีความทุกข์ใจว่าไปนะตามเรื่องของจิตที่มันจะแตกไปในทางต่างๆได้นะมันก็ทำสิ่งที่ไม่ดีโทรหาคนก็พูดไม่ดีเล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นฟังก็พูดไม่ดีและมีแต่อารมณ์ความรู้สึกชนิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นเราจึงต้องมีการรักษาจิตมีสติให้เป็นเรื่องรักษาจิตเอาไว้รักษาจิตของเราให้มั่นเพราะฉะนั้นก่อนที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยจะลุกขึ้นจากที่นอนเนี่ยให้ตั้งสติเอาไว้ก่อนแต่ก่อนที่จะลืมตาด้วยซ้ำให้ตั้งสติเอาไว้ก่อนก่อนที่จะตื่นด้วยซ้ำก็ต้องตั้งสติเอาไว้ก่อนก่อนที่จะตื่นเนี่ยก็คือหมายถึงก่อนที่จะนอนนั่นแหละก่อนที่จะนอนนี่คุณให้ตั้งสติเอาไว้ก่อนนะว่าให้เรามีสติอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกเรามีสติอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกสักระยะหนึ่งนะอยู่ในท่านอนก็ได้อยู่ในท่านั่งก็ได้แล้วเราก็นอนไปนอนไปด้วยการน้อมจิตไปนะพอเรามีสติเป็นอารมณ์เดียวแน่วแน่อยู่ไม่ไหวติงไปในทางไหนพยายามที่จะดับพยายามที่จะระงับความคิดต่างๆไปแล้วเราพยายามที่จะดับที่จะระงับความคิดในเรื่องอื่นไปตั้งแต่ก่อนที่เราจะนอนจำหวังก่อนที่เราจะนอนทำสมาธิสักเล็กน้อยสักหน่อยหนึ่งในท่านั่งนี่แหละหรือในท่านอนก็ได้บางคนอาจจะนั่งไม่ไหวเพื่อที่จะให้จิตของเรานั้นมันไม่ต้องคิดเรื่องอะไรพยายามที่จะดับระงับความคิดแล้วมันจะเป็นเวลานอนละคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้หยุดซะให้จิตของเราเป็นอารมณ์เดียวให้มาตั้งมั่นเอาไว้นั่นที่ไหนเอาที่โพรงจมูกของเรานี่แหละที่โพรงจมูกของเราที่เวลาที่เราจะสามารถที่จะ รับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้แต่รับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้ที่ไหนเอาจิตของเราเนี่ยตั้งไว้ที่ตรงนั้นเมื่อเราทำอย่างนี้แล้วในความคิดความนึกมันจะค่อยละไปดับไปได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในบอกว่าอานาปานสติเนี่ยที่เมื่อเราเจริญให้มากกระทำให้มากแล้วมันก็จะเป็นไปเพื่อการละเสียซึ่งวิตกละเสียซึ่งความฟุ้งซ่านแห่งจิตละเสียซึ่งความคิดไปในเรื่องราวต่างๆเพราะนั้นถ้าจิตของเราเนี่ยมีฐานที่ตั้งมีที่ให้ระลึกถึงอยู่มีบ้านอยู่มาระลึกถึงลมหายใจนี้มันก็ไม่ไปเที่ยวเกาะเกี่ยวในความคิดในอารมณ์ต่างๆพอเป็นอย่างนี้แล้วเราก็น้อมจิตไปเพื่อที่จะนอนโดยตั้งใจว่าอย่าให้ความคิดในทางที่เป็นบาปอกุศลทั้งหลายเนี่ยมาคลุ้มรุมจิตของเราผู้นอนอยู่ในการนอนในลักษณะนั้นมันก็จะเป็นการนอนที่เป็นสุขแน่ล่ะและอย่างหนึ่งที่จะเพิ่มขึ้นไปได้ในการก่อนที่คุณจะนอนด้วยซ้ำในก่อนที่คุณจะนอนเนี่ยในขณะที่เรามีสติอยู่ตรงนั้นนะให้เจริญเมตตาภาวนานะให้ตั้งจิตเอาไว้ในความที่จะให้สัตว์ทั้งปวงเนี่ยมีความสุขและมีความสบายใจมีความสุขใจมีความเย็นใจและมีความสุขความสมบูรณ์ความสบายให้มองสัตว์ทั้งหลายอย่างนั้นนะให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีอารมณ์อย่างนั้นนี่คุณส่วนหนึ่งนะให้เป็นอย่างนั้นแล้วก็ให้จิตของเราเนี่ยมองสรรพสัตว์ทั้งหลายนะแผ่ไปด้วยความเป็นผู้ที่มีใจมีจิตแบบคนที่เขารักใคร่กันแล้วเขาจะระลึกถึงกันเขาจะมองกันแต่อย่างคนที่รักใคร่มองกันอยู่เนี่ยสายตามันก็จะเป็นแบบหนึ่งแต่จิตที่มีความรักใคร่มีความพอใจแผ่ไปในทุกที่ทุกทางกับสัตว์ทั้งหลายนั่นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเราสามารถทำตรงนี้ได้จากใจของเราที่มีสติแต่ถ้าใจของเรามีสติไม่คิดเรื่องอะไรแล้วน้อมจิตไปในการที่เจริญจิตในการทำจิตให้มีความรักความเอ็นดูความเมตตากับสรรพสัตว์ทั้งหลายนำไปในทุกที่ทุกที่ทุกทางอย่างนี้แล้วนั่นนี่คือลักษณะของการเจริญเมตตาภาวนาแต่บุคคลที่มีการเจริญเมตตาภาวนาอยู่เป็นประจำเนี่ยจะสามารถที่จะหลับได้เป็นสุขตอนหลับเนี่ยตอนช่วงที่คุณกำลังจะนอนเนี่ยก็จะมีความสุขนะก่อนที่คุณจะนอนไปก็มีความสุขแต่ระหว่างนอนไปก็ไม่ฝันร้ายนะเพราะไม่มีความคิดในทางบาปอกุศลมาเยือนไม่พลิกไปพลิกมาไม่ลุกรี้ลุกรนนะไม่ฝันคิดเรื่องบ้าๆบอๆนะไม่สะดุ้งตื่นกลางคันบางคนทำได้ดีทำได้ชำนาญนะนอนรวดเดียวเลยไม่ต้องลุกไปเข้าห้องน้ำเลยซ้ำนะเพราะว่าความที่ตัวเองนั้นมีจิตที่มีกำลังนะมีความชำนาญละนะนอนรวดเดียวการพักผ่อนมันก็ได้เต็มที่ในเวลาตื่นนะก็ไม่สะดุ้งตื่นในเวลาตื่นก็เป็นสุขในเวลาลุกขึ้นมาแล้วแต่ก่อนที่จะตื่นนั้นก็มีสติอยู่แต่การหลับแบบนี้ชื่อว่าเป็นการหลับอย่างมีสติเป็นการหลับแบบตื่นอยู่แต่การหลับแบบตื่นอยู่เนี่ยคือการหลับแบบมีสติแต่ไม่ใช่ว่าหลับแบบหลับไหลหลับแบบเพ้อฟุ้งหลับแบบละเมอเพ้อพบหลับแบบฝันไปเรื่องราวต่างๆนานาไม่สามารถที่จะควบคุมได้อันนั้นก็เรียกว่าเป็นผู้หลับไหลแต่บางคนตื่นอยู่เนี่ยแบบลืมตาเดินไปนั่นไปนี่แต่จิตใจนั้นมีความหลับไหลมีความมึนงงมีความคิดเพ้อฟุ้งไปมีความคิดชนิดที่เรียกว่าเป็นไปในทางอกุศลอันนั้นไม่ใช่ว่าตื่นอยู่นะเดินไปก็เหมือนผีนั้นหลับไหลอยู่นั้นเป็นผู้ที่สุขสะกดจิตถูกครอบงำด้วยสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมแต่ถ้าจิตใจของเราแต่แม้หลับอยู่อย่างที่ว่านี่แหละมีสติเป็นอารมณ์เดียวตั้งแต่ก่อนนอนนอนไปแล้วหลับไปแล้วแล้วก็ไม่มีเรื่องราวที่เป็นอกุศลมากวนนะถ้านอนตรงนั้นเนี่ยชื่อว่าเป็นผู้ที่ตื่นอยู่นะเป็นหนึ่งในองค์ธรรมที่เรียกว่าชากริยานธรรมชากริยานธรรมเนี่ยแปลว่าการประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นแต่ซึ่งการประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่นอนนอนอยู่แต่ระหว่างนอนก็มีสติระหว่างตื่นก็ทำสติให้มั่นคงอยู่ตลอดนะเพราะฉะนั้นตอนตื่นเราทำสติให้มั่นคงอยู่ตลอดนอนยามเดียวนอนรวดเดียวรู้สึกตัวปุ๊บลุกขึ้นทันทีการนอนตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นการนอนอย่างที่มีสติในลักษณะที่ว่าไปนี้แต่ซ้ำอีกครั้งหนึ่งท่านฟังให้ทบทวนให้ดีความคิดนึกสิ่งแรกนั้นที่เราลุกขึ้นตื่นขึ้นเราพิจารณาเห็นเราระลึกถึงเรื่องอะไรเราต้องเห็นตรงนี้ให้ได้เราต้องระลึกเรื่องนี้ให้ได้ถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีคุณต้องแก้ไขแต่ไปแก้ไขตอนไหนแก้ไขตั้งแต่ก่อนนอนนู่นถ้าในก่อนนอนเราต้องทำสมาธิสักนิดนึงอันนี้เป็นรูปแบบนิดหนึ่งแต่ถ้าเราทำสมาธิชนิดที่เป็นรูปแบบไม่ได้ให้คุณตั้งสติเอาไว้ก่อน นั่นตั้งสติรู้ลมหายใจให้ได้แต่วางความคิดนึกเรื่องราวอารมณ์ต่างๆใดๆให้หมดน้อมจิตไปเพื่อการนอนให้น้อมจิตไปเพื่อการนอนในลักษณะที่ว่าไม่ให้บาปอกุศลทั้งหลายเนี่ยมันมาครอบงำกลุ่มรุมจิตของเราอยู่แต่ว่าให้จิตของเรานั้นเป็นอารมณ์เดียวแล้วก็นอนไปก่อนที่จะนอนนั้นก็เจริญเมตตาภาวนาด้วยในการที่มองสรรพสัตว์ทั้งหลายในการที่มองสิ่งทั้งหลายในด้วยจิตใจของคนที่มีความรักใคร่กันเป็นอยู่ด้วยสายตาคนที่มีความรักใคร่กันเป็นอยู่การนอนของเรานั้นก็จะมีประสิทธิภาพละในเรื่องของทางชีววิทยาในเรื่องของทางกายภาพและมีประสิทธิภาพในเรื่องของทางใจด้วยในใจนั้นไม่มีความคิดทางการพยาบาทเบียดเบียนแล้วตั้งใจเอาไว้อีกอย่างหนึ่งตั้งฟังเป็นอย่างที่3ว่ารู้สึกตัวขึ้นเมื่อไหร่รู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็จะรีบลุกขึ้นทันทีรู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็จะรีบลุกขึ้นทันทีโดยไม่ประกอบความสุขในการเอนนอนความสุขในการเอนข้างความสุขในการเคลิ้มหลับแต่คือแน่นอนล่ะเนื่องจากร่างกายในทางกายภาพเนี่ยพอเรานอนไปเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนมีอะไรต่างๆที่จะทําให้เรารู้สึกง่วงทําให้เรานอนแล้วในบางครั้งเนี่ยไอฮอร์โมนนี่มันยังหลงเหลืออยู่ในร่างกายทําให้บางทีเราถึงเวลาตื่นแล้วเนี่ยมันไม่ลุกแต่มันยังง่วงซึมอยู่มันยังมึนตึงอยู่แต่ถ้าเรารู้จักเวลาที่เหมาะสมในการนอนคุณนอนถูกเวลารู้จักว่าร่างกายเรามีเวลามีจังหวะอย่างไรเนี่ยไอฮอร์โมนต่างๆนี่มันจะหายไปเราจะรู้สึกสดชื่นถึงแม้ว่าจะเป็นตี3ตี4หรือตี2ก็ตามเนี่ยถ้าบางคนชินแล้วมีความเคยชินแล้วปรับเวลาของร่างกายดีแล้วเนี่ยรู้สึกตัวขึ้นเวลานั้นปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ง่วงแล้วมันจะสดชื่นขึ้นมาทันทีอันนี้เราก็ค่อยฝึกเอาแต่เพราะว่าผู้ที่ฝึกดีแล้วทำดีแล้วเนี่ยเขาสามารถเลยท่านผู้ฟังถึงเวลาตื่นปุ๊บปุ๊บปุ๊บถึงเวลานี้ปุ๊บมันรู้สึกตัวขึ้นเลยโดยที่ไม่ต้องมีนาฬิกาปลุกหรือแม้แต่ท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่เคยมาแบ่งปันประสบการณ์ก็มีเหมือนกันนักปฏิบัติหลายๆคนนะสมมุติตัวเองตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตอนตีสี่หรือตีห้าก็ตามมันจะตื่นก่อนนาฬิกาปลุกสักนิดหนึ่งนะตื่นก่อนสัก5นาทีหรือ10นาทีอย่างนี้เป็นต้นนะนาฬิกาไม่ต้องปลุกนะทำจนชำนาญจนกระทั่งไม่ต้องมีนาฬิกาปลุกเลยด้วยซ้ำนะอันนี้เป็นนิสัยที่เราจะต้องฝึกให้ดีนะฝึกให้ได้นะว่าตั้งแต่ก่อนนอนคุณตั้งจิตไว้อย่างไรการนอนของเรานั้นจะมีประสิทธิภาพตอนที่คุณจะตื่นตอนที่คุณจะลุกนะคือบางคนเนี่ยเพิ่งเริ่มฝึกนะรู้สึกตัวปุ๊บอ้าวลุกขึ้นทันทีโอ้มันเพิ่งเที่ยงคืนเองนอนไปตอน4ทุ่มนอนไป2ชั่วโมงก็รู้สึกตัวลุกขึ้นแต่ขอให้ทำนะเพราะว่าอย่างน้อยเราลุกขึ้นมารู้สึกตัวปุ๊บยังไม่ต้องดูนาฬิกาเลยนะลุกขึ้นก่อนเพราะการลุกขึ้นการนั่งขึ้นเนี่ยมันเป็นนิสัยนะที่เมื่อเรารู้สึกตัวปุ๊บเราจะตั้งขึ้นทันทีจิตเราระลึกได้ปุ๊บจิตเราจะกลับมาฐานที่ตั้งทันทีแต่ทางกายกับทางจิตเนี่ยมันเนื่องกันนะเพราะว่ากายของเรามันก็มีจิตอยู่จิตของเรามันก็อยู่ในกายนี้แต่ถ้าในกายของเราเนี่ยเราฝึกนะให้มีการที่จะลุกขึ้นนะการนั่งขึ้นเนี่ยหลังจากที่เรารู้สึกตัวขึ้นจากการนอนเนี่ยมันจะเป็นนิสัยที่จะให้จิตเป็นอย่างนั้นเหมือนกันดังนั้นไม่ว่าจะกี่โมงก็ตามแต่คุณรู้สึกตัวปุ๊บคุณค่อยๆลุกขึ้นแต่ลุกขึ้นทางด้านข้างเนี่ยจะทำให้การลุกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถ้าลุกทางด้านหน้ามันจะทำให้ใช้กล้ามเนื้อมากนิดนึงอาจจะลุกยากสำหรับบางคนแต่เราพลิกไปด้านข้างแล้วก็ลุกขึ้นมามันจะทำให้การลุกนั้นได้ง่ายแต่ลุกขึ้นเสร็จปุ๊บทำสมาธิสักนิดนึงแต่ทำจิตให้เป็นอารมณ์เดียวให้มีฐานที่ตั้งให้จิตนั้นไม่ไปคิดเรื่องในทางการปฏิบัติเบียดเบียนแต่ให้จิตนั้นมามีสติอยู่ลมหายใจแต่ในช่วงตั้งแต่ก่อนนอนกำลังจะหลับหลับไปแล้วนะหลับอยู่กำลังจะรู้สึกตัวรู้สึกตื่นขึ้นแล้วลืมตาแล้วลุกขึ้นแล้วในช่วงกระบวนการตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเราจะเป็นผู้ที่มีสติมีสติแล้วมันก็สบายสิมีสติแล้วการหลับในตรงช่วงนั้นจะสั้นก็ตามจะยาวก็ตามนะมันจะมีประสิทธิภาพนะมันจะมีความที่เรียกว่าจิตใจนั้นได้รับพักผ่อนอย่างเต็มที่และจิตใจได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ร่างกายมันก็ได้พักผ่อนเหมือนกันเรื่องการนอนตรงนั้นจะเป็นกี่ชั่วโมงก็ตามแต่บางคนเนี่ยในช่วงที่หลับเนี่ยสั้นมากด้วยซ้ำตั้งแต่ก่อนนอนใช่ไหมอย่างที่พูดไปช่วงจังหวะมันจะเป็นอย่างนี้นะท่านฟังตั้งแต่ก่อนนอนจนกระทั่งเอนกายนอนไปแล้วเอนกายนอนไปแล้วยังไม่หลับเอนกายนอนไปแล้วหลับตาลงแล้วแต่ยังไม่หลับเอ็นกายลงไปแล้วหลับตาลงแล้วจิตก็หลับไปแล้วนะจิตหลับไปแล้วหลับอยู่ระหว่างหลับอยู่เนี่ยไม่รู้สึกตัว แล้วก็ระหว่างหลับอยู่เนี่ยเริ่มจะรู้สึกตัวขึ้นมาแต่ยังไม่ลืมตารู้สึกตัวแล้วแต่ยังไม่ลืมตาจนกระทั่งลืมตาแล้วลืมตาแล้วแต่ยังไม่ลุกในลืมตาแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วลุกขึ้นมาแล้วก็ทําสมาธิสักหน่อยหนึ่งในช่วงเวลาทั้งหมดเนี่ยเราจะมีความสบายแต่บางคนในช่วงเวลาที่หลับไปเนี่ยโดยไม่รู้สึกตัวเนี่ยสั้นมากเลยซ้ําสั้นมากแต่จนทําให้บางครั้งเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนกับตัวเองไม่ได้หลับเลยนอนอยู่แต่มันไม่หลับแต่พอตื่นขึ้นมาแล้วกับไม่รู้สึกเหนื่อยกับรู้สึกสดชื่นธรรมดาอันนี้แหละเป็นการนอนที่มีประสิทธิภาพเป็นผู้ที่ประกอบอยู่ในธรรมมันเป็นเครื่องตื่นเพราะฉะนั้นการนอนของเราเนี่ยจะมีประสิทธิภาพได้เรื่องกายภาพมันก็เกี่ยวกันนะในเรื่องจิตอย่างที่พูดมามันต้องเป็นอย่างนี้ในเรื่องสุขภาพร่างกายก็มีส่วนคุณเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรไหมในร่างกายมีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็จะมีส่วนอยู่ทีนี้ถ้าเราเป็นคนที่ปกติธรรมดาร่างกายโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างหายดีเรียบร้อยแล้วอาจจะอายุมากบ้างอะไรบ้างบางทีเราก็ฝึกได้เหมือนกันเริ่มจากตั้งแต่เราก่อนนอนก่อนนอนเรามีสติให้ดีตั้งสติเอาไว้น้อมจิตไปเพื่อการนอนทำความคิดนึกอะไรต่างให้มันดับไปให้ระงับไปให้มีการปรุงแต่งทางจิตจิตตสังขารเนี่ยให้มันระงับไปซะจิตน้อมไปเพื่อการนอนแล้วเรานอนไปไม่ต้องคิดเรื่องอะไรน้อมไปเพื่อการนอนเราจะรู้สึกตัวมาในจังหวะที่ร่างกายของเราเนี่ยพักผ่อนเพียงพอรู้สึกตัวปุ๊บให้ลุกขึ้นทันทีค่อยๆลุกขึ้นและมีสติตั้งขึ้นเอาไว้ในการกระทำอย่างนี้เรารู้สึกตัวลุกขึ้นแล้วแล้วก็ไปทำกิจการงานของเราถ้าเป็นพระสงฆ์พระชาพระสงฆ์คุณลุกขึ้นอาจจะไปสวดมนต์อาจจะไปทำวัดเช้าลุกขึ้นแล้วคุณก็อาจจะไปบิณฑบาตอาจจะไปเดินจงกรมนั่งสมาธิก็ทำไปนี่คือของงานของพระสงฆ์อาจจะเป็นฆราวาสญาติโยมลุกขึ้นแล้วหลังจากทำสมาธิสักเล็กน้อยแล้วก็ไปเตรียมการไปทำงานทำกับข้าวหุงหาอาหารอะไรก็ว่าไปแต่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใดๆเนี่ยเราสามารถที่จะทรงสติตรงนี้ไว้ให้ได้ตลอดไว้ให้ได้ตลอดเพราะว่าสติเนี่ยมันอยู่กับจิตจิตมีที่ตั้งที่ระลึกถึงเมื่อไหร่สติมันมาทันทีเพราะฉะนั้นจิตที่มีที่ตั้งที่ระลึกถึงเนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่ที่ว่าคุณทำอาชีพอะไรคุณจะทำอาชีพอะไรล่ะเป็นทหารเหรอเป็นทหารคุณก็มีสติได้เป็นพลเรือนคุณก็มีสติได้เป็นแม่บ้านเป็นนักเรียนเป็นพ่อค้าเป็นพนักงานบริษัทสามารถที่จะมีสติต่อจากการที่คุณทำสมาธิแล้วสั้นๆในตอนเช้าเนี่ยลุกขึ้นแล้วทำให้มันต่อเนื่องไปตรงนี้จะเป็นสิ่งที่จะทำให้ใจของเราเนี่ยมีกำลังอยู่ในตลอดวันวันนั้นเนี่ยทั้งวันเนี่ยเราจะเป็นผู้ที่อยู่ในธรรมมันเป็นเครื่องตื่นตลอดเราจะตื่นอยู่ตลอดแต่ไม่มีการง่วงซึมไม่มีความขี้เกียจขี้คร้านแต่มีสติอยู่ตลอดเวลามีอะไรมากระทบเราก็จะรับได้แต่เป็นผู้ที่เรียกว่าไม่หลับไหลเป็นผู้ที่เรียกว่ามีใจมีสติแล้วใช่ไหมจิตของเราเนี่ยตรึกในเรื่องใดๆมากมันก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะตั้งแต่เราตื่นนอนมาปุ๊บเราคิดเรื่องดีๆในที่นี้ก็คือความคิดที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยการพยาบาทเบียดเบียนเพราะอะไรเพราะเรามีสติอยู่เรามีสติอยู่ตั้งแต่ก่อนตื่นด้วยซ้ำตั้งแต่นอนอยู่ด้วยซ้ำตั้งแต่ก่อนนอนด้วยซ้ำเรามีสติตั้งแต่ก่อนนอนนอนอยู่ก่อนลุกขึ้นลุกขึ้นแล้วมีสติอยู่ตลอดอย่างนี้เนี่ยมันก็น้อมไปในทางกุศลตัวนั่นเองในจิตเราก็จะตรึกในทางกุศลน้อมไปในทางกุศลเราทรงจิตตรงนี้ไว้ให้ได้ตลอดแต่วันนั้นทั้งวันก็จะเป็นวันที่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นกุศลธรรมวันนั้นจะเป็นวันดีวันนั้นจะเป็นวันพระมันนั่นจะเป็นวันมงคลเพราะเรามีพระมีความดีมีความมงคลอยู่ในใจของเราสิ่งนั้นมาจากไหนก็มาจากใจที่เราตั้งไว้อย่างดีนั่นแหละท่านผู้ฟังเมื่อไรก็ตามที่ใจของเรามีความตั้งไว้อย่างดีตั้งไว้อย่างดีเนี่ยคือตั้งเอาไว้ดีๆบนสิ่งดีๆตั้งไว้อย่างดีบนสิ่งดีๆเนี่ยใช้อะไรตั้งใช้สตินี่แหละตั้งขึ้นใช้สติปัฏฐาน4เนี่ยตั้งขึ้นปัฏฐานนี่คือฐานที่ตั้งนะท่านผู้ฟังสติคือการระลึกได้เราให้มีฐานที่ตั้งของจิตของเราตั้งขึ้นอย่างดีจิตที่ตั้งไว้ดีแล้วใช้อะไรตั้งใช้กายก็ได้ใช้ลมหายใจก็ได้เราจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้เราจะระลึกถึงคุณงามความดีนึกถึงสิ่งของเราได้ทั้งนั้นใช้สิ่งเหล่านี้เป็นฐานที่ตั้งคือตั้งไว้อย่างดีแล้วมันก็จะเป็นวันที่ดีแน่ล่ะเพราะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เป็นมงคลการมีสติเป็นมงคลอย่างหนึ่งในใจของเราการมีสติเป็นกุศลธรรมอย่างหนึ่งในใจของเราการมีสติแสดงคุณเป็นผู้รู้มีความรู้อยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันจะทำความแจ่มแจ้งความมีสติให้เกิดขึ้นได้ ความรู้ตรงนั้นคือพุทธะพุทโธเอาคุณก็มีพุทธะอยู่ในใจแล้วในใจคุณมีกุศลมีความมงคลมีพระอยู่ในใจอย่างนี้เอาจะให้พระไม่ให้พระก็ได้เนี่ยจะมีเครื่องรางของขลังไงก็นั่นไม่ใช่สาระสําคัญแต่สาระสําคัญคือจิตตรงนี้เนี่ยสาระสําคัญคือไม่ใช่ว่าจิ้งจกจะทักเป็นเสียงกี่เสียงตุ๊กแกจะร้องกี่ครั้งแต่ถ้าใจของเรามีสติตั้งอยู่อย่างนี้คุณออกนอกบ้านได้อย่างสบายใจเลยแต่คุณตั้งเอาไว้อย่างนี้ตลอดเนี่ยไปไหนตกน้ําก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้เพราะจิตนั้นจะไม่หวั่นไหวไปตามกับน้ำที่มันไหลอยู่ไม่หวั่นไหวไปตามกับไฟที่ไหม้อยู่เป็นจิตที่มั่นคงเดินทางที่ไหนก็ปลอดภัยนะเป็นที่ที่พระช่างเราเนี่ยเที่ยวไปอยู่เสมอไปทางเดียวกันไปทางเดียวกันกับพระพุทธเจ้าไปทางเดียวกันกับเราพระอรหันต์ทั้งหลายไปทางเดียวกันกับเราพระอริยสาวกผู้กำลังดำเนินไปอยู่เราไปทางนี้ดีแน่นอนไม่ต้องกังวลเลยทั้งวังถ้าเราเดินไปทิศทางไหนก็ตามด้วยจิตที่มีลักษณะอย่างนี้นะให้มั่นใจได้แต่ว่าทางนั้นเป็นทางที่ดีทางนั้นเป็นทางที่จะพาเราไปสู่ที่ที่มีความสุขอันเกษมแต่เราไปที่ไหนดำเนินการอย่างไรและมีสติเอาไว้แต่ตอนลุกขึ้นมีสติเอาไว้แต่ก่อนตื่นมีสติเอาไว้ในขณะที่นอนอยู่มีสติเอาไว้ตั้งแต่ก่อนนอนมีสติเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่จะหลับมีสติเอาไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะก่อนนอนแต่ตอนที่นอนอยู่ยังไม่หลับมีสติเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่ก่อนนอนเอนกายนอนนะเราฝึกไว้ช่วงนี้นะเพราะว่าช่วงเวลาที่เรานอนเนี่ยจริงๆมันเป็นช่วงเวลาของเราเองจริงๆเราเริ่มก่อนนั้นก็ได้ท่านผู้ฟังนะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้นะระหว่างวันเราฝึกในการที่จะให้มีสติอยู่อย่างต่อเนื่องนะฝึกไปตอนเย็นเราก็พยายามที่จะฝึกสติเอาไว้ก่อนนอนอาบน้ำเรียบร้อยแล้วจะนอนเออตอนนั้นเราก็มาฝึกสติได้มันจะช่วยกันเป็นลำดับไปท่านผู้ฟังในวินาทีนี้จิตใจของเราตั้งไว้ดีมันจะช่วยวินาทีต่อไปในขณะจิตนี้จิตใจของเราตั้งไว้ดีมันจะช่วยขณะจิตต่อไปในขณะจิตต่อไปดีหรืออาจจะไม่ดีก็ตามนะแต่พยายามที่จะฝึกพยายามที่จะทำแล้วมันก็จะช่วยขณะจิตต่อไปนาทีนี้ดีแล้วนาทีต่อไปก็ดีมันอาจจะเป๋บ้างอะไรบ้างก็ปรับใหม่นะปรับตอนนี้ให้ดีนาทีต่อไปต้องดีชั่วโมงนี้ดีชั่วโมงต่อไปต้องดีตอนเช้าดีตอนเย็นต้องดีตอนเย็นดีก่อนนอนต้องดีก่อนนอนดีระหว่างนอนมันก็ดีระหว่างนอนดีตื่นนอนมันก็ดีตื่นนอนดีวันนั้นมันก็ดีเราทำจิตของเราให้ดีอย่างนี้ด้วยการที่มีสติอยู่ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกก็ขอลาไปก่อนเจริญพร